pausa para un paseo pola tarde, e a peza que serve de adianto do que vai ser o novo disco de Hilario Rodeiro, un músico galego de Santiago de Compostela que reside desde hai 15 anos en San Sebastián, en Guipúzcoa. O xoves 27 vai estar no Jazz Filloa da Coruña, o venres 28 no Club Clavicémbalo de Lugo e o sábado 29 no Bar Camalea. O disco, que se vai chamar Pausa, está grabado en formación de quinteto. Juan de Diego na trompeta, Eneco Dieguez no saxo alto, Julen Izarra no saxo tenor e soprano, Quique Arza no contrabaixo e o propio Hilario Rodeiro na batería e nas composicións. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a 533. E coido que vai ser a derradeira antes dun descanso estival, polo menos neste formato que presta moita atención á axenda. E como estamos con axenda, o sábado en Vilalba de Balde estará Silvia Penide. Sube, sube, que mañá será outro día que chega. Pranta, pranta, que mañá será outro día que chega. Escampa, escampa, que mañá será outro día que chega. Boga, boga, que mañá será outro día que chega. Chora, chora, se queres chorar, chora. Berra, berra, se queres berrar, berra. Ri, ri, se queres rir, ri. Outro día que chega. Pinta, pinta, que mañá será outro día que chega. Ruxe, ruxe, que mañá será outro día que chega. Zoa, zoa, que mañá será outro día que chega. Chora, se queres chorar, chora. Berra, berra, se queres berrar, berra. Ri, ri, se queres rir, ri. Xa sabedes que sodes habituais de Ábrete de Orellas, mientras dura el aplauso e un dobre vinilo de celebración dos 20 primeiros anos de carreira de Silvia Penide. Hai cancións novas, recupera sobre todo duetos, e este é un deles. Outro día que chega, acompañada por Uxía Pedreira. Lembra, este é sábado 29, ás 21 horas, en Vilalba, de Balde. Uxía Pedreira foi protagonista o pasado domingo da terceira cita co ciclo Cubanosa Voz no Teatro Colón da Coruña, argallado, e moi ben, por certo, con moi bo gusto, por cultura da Diputación da Coruña. Este domingo é a última data deste ciclo e vai ter como protagonista Antía Muíño. A semana pasada estreamos a súa última canción con Camaño a Meixeiras, As vidas caladas, pero vamos volver atrás ao 31 de xaneiro, que foi cando estreamos O Paxaro, primeiro sinxelo do que vai ser o segundo disco de Antía Muíño tras ese estupendo Carta Aberta. Antía Muíño, O Paxaro, o domingo, día 30, no Teatro Colón da Coruña. Paxaro, cando neva, mete o rabo na silveira. Así fai o ruimoso, cando non hai quen o queira. Cando non hai quen o queira, ábrete de orellas @gmail.com. Thank you. sábado 29, Uquestra do Medio, que acabamos de escoitar coa súa peza On the Van, darán comezo cunha sesión vermú a esa xornada do Festival Fisterra Experience. Tras a denominación nos pasados anos de Fisterra Blues Experience, este ano se condensa máis nas súas actividades e, como vos digo, o sábado 29, sesión vermú no Hotel Vela Fisterra a cargo de Uquestra do Medio. E xa pola noite no escenario Xacobeo estarán Brais Morán en Asau Funk e The Rapants. O domingo, para acabar a experiencia, e tamén no Hotel Vela Fisterra estarán en sesión vermú Cachas and Cousins. E seguindo coa xenda, o sábado 29, Gallego Común en a Cervexería Maceda, Greasy Belly na Casa de Arriba en Vigo ás 9:30, Exeria no Auriense en Ourense e Man de Santo e Madame Bird no Club Clavicémbalo de Lugo. Xa que logo escoitamos agora a Man de Santo. Man de Santo versionando a mítica canción de Byron Lee and the Dragonairs, Jamaica Ska, coñecida para moitos e moitas pola versión que fixeron os grandes Potato desde Euskal Herria. Man de Santo versionando a Jamaica Ska, imos aproveitar esta versión para darnos outro gustazo en plan versión. Toots and the Maytals, unha das súas cancións máis míticas, este 54-46 was my number. Fermín Muguruza versionou una con Todos os Muertos naquel disco Brigadistak Sound System, que seguro será repasado nunha data que tes que apuntar xa. 15 de marzo de 2025, a xira mundial de Fermín Muguruza chega a Galiza. Será no Multiusos do Sar. 40 aniversario da súa traxectoria musical. Fermín Muguruza, Cortatu, Negu Gorriak, Dut, colaboración con infinidade de artistas, Manu Chao, Banda Basotti, Amparanoia, Desorden Público, Zebda, El Columpio Asesino, Preservation Hall, Jazz Band e moitos máis. Los últimos años muy trabajador en el mundo del cinema y documental, y ahora llega esta xira mundial de celebración de un dos artistas más carismáticos saídos de Euskal Herria. Fermín Muguruza con Todos tus muertos, versionando a Toots and the Maytals, 54-46. Para el pobre, te vengo a explicar. Ni rico que sea noble, voy a manifestar. Vengo a Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Todo un xogo de sombras pra provocar desleixo. Queren o noso corazón para cravarnos un puñal. Queren roubarnos un pulmón para obrigarnos a zafar. A Ulloa non se rende, o Ulla non se vende. A lousa vende a proa, berracoa Galiza. Seu negocio, queden o noso corazón. O seu puñal é a canción que acaban de estrear con videoclip Loita Amada en claro posicionamento contra o proxecto de Altri en Palas de Rei. Unha bomba de reloxería, un atentado ecolóxico e social no mesmo centro do noso país. Loita Amada, Altri non. Outra novidade é a segunda canción adianto do próximo disco do Hugo Gezeta. Vais a ir a finais de 2024. Esta nova canción, que tamén ten videoclip, chamase Feridas. Hugo Gezeta. Camiño perdido, rayado e fodido por ese baixón e lembrei que teño que esquecer movidas, curar as feridas que nunca curei. Pasar desa xente que sempre cuestiona pero non razona, voltei facendo un bolero, rimando que quero meu podo cajarme no rei. Hey, hey, dime Hugo, ti non pares, volta a facer música e alónxate dos bares. Ta bloqueado, deixa o neno que se aclare, marcheime pra resucitare. Como soa, escrevo para que doa, e desa dor ao final sai cousa boa. E por moito que lles proa, eu non merco visitar chuliño da mal miña boa. A miña maior fan, e con iso xa me checa paspan. Madurei, esquecín o que dirán, en conflicto interno como en Irán, xa virán. Meu seguro que virán, algún que falou merda agora quere ser irmán. Collendo un micro, crime Mandela, e o meu poder estaba todo da Mandela. Mafela, e que ten tela, estrelados por querer ser estrelas. Mafela, conseguín tela, inspiración a tope na pra Mandela. E agora estou pensando que non quero un Lambo, que só quero que voltes ti. Despertei suando por lembrar e cando te mirei esperando un sí. Sigo superando, conmigo falando, aceptando non terte aquí. Algo debilando, chula delirando, puxen isto, solteime un free. Camiño perdido, rayado e jodido por ese baixón e lembrei que teño que esquecer movidas, curar as feridas que nunca curei. Pasar desa xente que sempre cuestiona pero non razona, voltei facendo un bolero, rimando que quero meu podo cajarme en mi lei. Porque todo a tocar a yo, a rutina da semana do traballo. Ya non erro cando callo, non me fales moito que me rayo. Porque cada vez que saio, mira a maruxiña que che traio. Falta que me parta un rayo, sempre me maldijo cando fallo. Peter Petrol que está no pi. Camiño perdido, rayado e fodido por ese baixón e lembrei que teño que esquecer movidas, curar as feridas que nunca curei. Viví lo presente que a mente presiona, mas tamén razona, voltei. Remata o bolero e xa non te quero, porque quererte non sei. A nova canción de Hugo Gezeta, novo disco, primeiro tras a separación de Son da Rúa, chegará a finais de 2024. De novo acompañado polo instrumental, a grabación e a mestura de Peter Petrowski e os scratches de That Bass. E de Hugo Gezeta a Pedreira, rancheira de jazz, é unha das cancións que interpretou o pasado domingo no concerto que vos comentaba dentro do ciclo Coa Nosa Voz no Teatro Colón da Coruña. O novo disco de Uxía Pedreira, o segundo baixo seu nome A Pedreira, chámase Basal. Isto é Rancheira de Jazz. Solgas nos cabelos, perdíme na selva pintada. O virus entrou com medo. Vinte cotinho de alma, vinte as olgas nos cabelos. Perdíme na selva pintada. Entrou com medo. Vinte as redes nos pés, vinte as minchas nos lábios. Brotassem-me dous ollos maus, anque as brosas tenen furados. Vinte as redes nos pés, as minchas nos labios. Protésenme dos ollos maos, anque as brosas tenen furados. Son tambores de gloria, móvense a ti as caracolas, a piedade de Miguel Anxo. Pousa no chão a Cristo despacio. Son de gloria, móvese a ti as caracolas, a piedade de Miguel Anxo. Pousa no chão a Cristo despacio. Osos din que corra, mas eu, querido fico embora. Un enorme saúdo para Ábrete de Orellas, son Uxía Pedreira e viva a música e todo o que toca no teu corpo casa. Estás escutando Ábrete de Orellas. Tu comes Corvino e Bom Pargo, e eu como charrinho pio, e tu bem vestido e calçado, e eu roto e nu cheio de frio. De manhã, ao nascer do sol, mandas a tua criada trazer-te uma cesta aviada de tudo quanto é melhor. E eu estou cada vez pior, ando feito um escravo em cima do mar salgado. Só como o que tu não queres e gozas de boas mulheres. Comes Corvino e Bom Pargo, e quando à terra regresso, tu queres-me logo enganar, que o peixe que me queres comprar vendes pelo dobro do preço. Por isso eu entristeço de ver que sou enganado. Ir à boia de Santana tinha a sentença rezada, essa boia de sentença que por mim foi batizada. Quem me rezou a sentença foi o meu patrão ratado. Tem mesmo cara de fome e tem o nariz furado. É 31 quilos, já está habituado. Medicamentos me pôs lá na caixa de farmácia. Aos senhores vou contar, até lhe acham graça. Pôs-me um pouco de algodão e em nova que contada. Pôs-me umas gotas de álcool, mercúrio não me deu nada. Ir à Ilha das Bananas são muitas horas pelo mar. Tudo pode acontecer, pode vir bem ou vir mal. Pode gente adoecer ou apanhar temporal. Onde os patrões se opuseram, esses homens nem falaram. Lá foram para a sentença, foram e nem piaram. Esses que vão para a sentença vão porque são obrigados. Mas a mim não mandam eles, comigo estou enganado. Tanto que eles diziam, eu nada os via fazer. Essas palavras serviam para outros homens se perder. Garganta de roxinóis, com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões. Opuseram, esses homens não falaram. Lá foram para a sentença, foram e nem piaram. Esses que vão para a sentença vão porque são obrigados. Mas a mim não mandam eles, comigo estão enganados. Tanto que eles diziam, nada os via fazer. Essas palavras serviam para outros homens se perder. Garganta de roxinóis com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões. Volvimos visitar o disco Maré, Boia de Sentenza, unha das pezas incluídas nun traballo realmente especial, un libro-disco homenaxe á vida e ao traballo dos pescadores e das comunidades piscatorias de Portugal. Unha creación do selo Sons Badíos, unha superbanda portuguesa con Abilio Caseiro, Celina de Piedade, Quiné Tales, que se encarga da dirección musical e o traballo de estudio, Sara Vidal, Sé Francisco, João Espada, na parte videográfica, e Sonia Pereira, na literatura portuguesa. Un traballo realmente fermoso, Maré. E xa que estamos co selo portugués Sons Badíos, estreamos tamén esta semana a nova canción de Luís Peixoto, Synchronized Chaos. É unha mestura única de música folk electrónica, onde os sons do buzuki irlandés e do bandolín intégrase con elementos electrónicos modernos. Luís Peixoto, a quen coñecimos na Galiza con ese proxecto Assembly Point, no que se acompañaba de Fernando Barroso, co que tamén fixo o disco pop en formato de dúo. Synchronized Chaos, Luís Peixoto. Thank you. Luís Peixoto, Synchronized Chaos, a súa nova peza estreada o pasado venres, que soa na edición 533 de Ábrete de Orellas, a última, antes de me tomar unhas vacacións neste formato. O galego Hilario Rodeiro, como vos dixen ao principio, visita a súa terra estes días. O xoves 27 no Jazz Filloa, o venres 28 no Clavicémbalo de Lugo e o sábado 29 no Bar Camalea vai presentar o seu novo traballo, Pausa. E con el fechamos esta edición de Aberto de Orellas. Grazas por estardes aí. Eu xa quedo sen palabras. Hilario Rodeiro, o quedar sen verbas. Vémonos nos concertos e o mellor en algún festival. Pois tras escoitar a Hilario Rodeiro que vende xira a Galiza, queda tempo para unha canción máis, así que vos vou compartir unha das pezas incluídas en Cuarta Comunión, a cuarta entrega do proxecto común de Irene Tiemersma e Caballero Reinaldo. Chámase Cats, é unha sorte de country pop, e, bueno, desgraciadamente non van vir de xira pola Galiza, pero aí está o seu Bandcamp para que os escoites. Tiemersma e Reinaldo, Cats. Gatos, michos. My theater girl, the child of the bed, something so sweet I have never met Muriel. You're loved by everyone. You see the room, you enter the room, you walk the room, you own the room, you stare. You own me anywhere. Just one little sound of yours around, Kimiko, I swear, my love. Have no bones. much better Davy's eyes you wait. And I bid you, Caitlin. I hear your voice, it sounds in the night. You move your skin and look for fight. You're strange, but lovely in the end. Just one little sound of yours around, Dama, I swear my love. No bounds. I fed you with milk, now you are so big. Still one for mum, piggy tail, mum, panther. My baby, itchy ears. Just one little sound, if you're always around, Kimiko, I swear, my.